Vijf uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De gemeente Tebergen in Overijssel zegt onaangenaam verrast te zijn door een kabinetsbesluit over een AZC in de gemeente. Het COA heeft een hotel gekocht in de plaats Albergen en wil er tot 300 asielzoekers opvangen. Het kabinet maakte bekend dat de vergunning sowieso wordt verleend, ook zonder akkoord van de gemeente. De verantwoordelijke wethouder is verrast, voelt zich overvallen en noemt het een bedenkelijk besluit. Gisteravond was er een demonstratie bij het hotel. Een extreemrechts muziekfestival in het Belgische Ieper mag toch niet doorgaan. De vergunning is ingetrokken omdat sommige artiesten volgens het stadsbestuur banden hebben met neonazi's. Volgens Vlaamse media staan sommige artiesten zelfs op de radar van inlichtingendiensten. Bij de aanvraag van de vergunning zou er geen juridische grond zijn geweest om het feest te verbieden. Daar ontstond ophef over in België. De vergunning werd volgens de stad nu pas ingetrokken omdat er nog op adviezen en officiële informatie werd gewacht. De Internationale Autosportbond FIA heeft een nieuw motorreglement voor de Formule 1 goedgekeurd. Vanaf 2026 rijden coureurs in auto's met schonere motoren en neemt het elektrisch vermogen van de wagens toe. De FIA wil de sport verduurzamen en streeft ernaar vanaf 2030 volledig CO2-neutraal te zijn. Inwoners van De Meern in Utrecht hebben een gaslucht gemeld bij de landelijke netbeheerder, de GasUnie. Er bleek geen gas te zijn ontsnapt, alleen de typische gaslucht. Die wordt toegevoegd juist zodat mensen het merken als er gas ontsnapt. In dit geval was de zogenoemde odorant ontsnapt toen hij werd bijgemengd. De GasUnie meldt op Twitter dat de lucht nog enige dagen te ruiken kan zijn. De geurstof is ongevaarlijk. Het weer, de dag begint met bewolking en een enkele bui. In het noordoosten is er wat zon, het kan ook onweren. Op plaatsen waar het regent wordt het een graad of 20... en op andere plaatsen kan het tot 27 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, dit is Vroeg. Je thuis voelen hoort vanzelfsprekend te zijn. Maar in een zorginstelling kan dat soms best lastig zijn. Al helemaal als je ook nog lesbisch, homo, trans of bi bent. Daar valt nog veel in te winnen als het gaat over sociale acceptatie. Maar hoe doe je dat? Dat hoor je het komende uur in Vroeg. Vroeg. Met Ilan Hoekstra. Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 17 augustus. We hebben in Nederland veel mensen die dag in dag uit Nederland een stukje mooier proberen te maken. En deze week zoomen we in op die mensen. Met vandaag Manon Linschoten, die elke dag zorginstellingen, zoals een tehuis voor ouderen, wat inclusiever probeert te maken. Manon, van harte welkom in de studio. Dankjewel. Ja, als jij op een feestje bent en iemand vraagt jij, wat doe je op een dag? Hoe leg je dat uit? Dan zeg ik dat ik projectleider ben voor twee verschillende groepen. Ik ben namelijk belangenbehartiger voor LHBTI-personen met een verstandelijke beperking. En voor de regenboogouderen. Ja, en voor die ouderen heb je een keurmerk in het leven geroepen. De roze loper. Ja, nou, dat heb ik niet helemaal zelf gedaan. Ik heb het wel doorontwikkeld. Het is namelijk ontstaan bij COC Nijmegen. Daar was een groep roze senioren, zoals we ze destijds nog noemden, die zich afvroegen van wat gebeurt er met ons als wij straks het bejaardenhuis in moeten. En die zijn met vragen naar het pad op gegaan en naar de zorginstellingen gegaan bij hun in de omgeving. En hebben daar de roze loper bedacht. En dat was eigenlijk destijds een aanmoedigingsprijs voor huizen die het goed op orde hadden. Ja, dus er waren ouderen, of nou ja, nog niet eens ouderen in Nijmegen, die dachten, oh jee, ik ben homo, lesbi, trans en ik moet binnenkort het bejaardentehuis in. Ja, dat was inderdaad een groep senioren, ja, van ja. Het COC Nijmegen. Maar die hadden dus al, voordat ze het tehuis in moesten, de angst dat ze niet geaccepteerd zouden worden. Dat is een veel voorkomend verschijnsel, dat horen wij nog steeds. Op het moment dat je zorg afhankelijk wordt, wordt het lastiger om jezelf te kunnen blijven. En dat is een grote angst voor heel veel mensen uit deze community. Ja, nou zit je te luisteren en heb je vragen aan Manon? Het komende uur kan je ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg met Ilan Hoekstra. Ja, laten we ons voor nu even focussen op de ouderen. Want als we het hebben over redenen waarom ouderen zich niet geaccepteerd voelen, waar hebben we het dan over? Nou, je moet je voorstellen, de meeste mensen die nu rond de 70, 80 zijn, kijk, de bejaardenhuizen die bestaan niet meer. Alle verzorgingshuizen zijn zo langzamerhand overgegaan in verpleeghuiszorg. Dat betekent dat je echt wel behoorlijk zorgafhankelijk bent als je zo'n huis in moet. De meeste zorg die nu nodig is, wordt dan ook thuis geleverd bij oudere mensen. Maar dit is een generatie die uit de periode komt dat homoseksualiteit nog een zonde was, een ziekte was, en dat je door je gemeenschap, door je familie kon worden uitgestoten. En dat is eigenlijk waarmee zij zijn opgegroeid. En zij hebben ook enorm hard gevochten voor ons, zodat wij nu kunnen leven zoals we leven. Maar dat proces zit nog wel in die mensen. Dus er is heel veel. Ze hebben heel veel weerstand meegemaakt in het verleden. En zeker op latere leeftijd, wanneer je dan zorgafhankelijk wordt, komt dat weer terug. Die angst, maar ook de realiteit. Ja, en ook de weerstand het activisme om dat proberen te veranderen. Ja, dat zie ik gelukkig bij heel veel mensen waar ik mee samenwerk. Ik heb een groep van zo'n 80 tot 100 vrijwilligers door heel Nederland zitten. Onze Roze 50-plus ambassadeurs. Dat zijn allemaal, bijna allemaal vrijwilligers vanuit de community zelf. Er zijn een aantal mensen die hetero zijn, die heel erg nauw betrokken zijn bij deze groep. En die vinden het gewoon enorm belangrijk om hier iets aan te doen. Dus voorheen ging ik zelf heel veel de zorginstellingen in. Tegenwoordig is het zo dat mijn ambassadeurs dat eigenlijk allemaal doen. En dat ik ze daarin ondersteun en faciliteer. Ik heb begrepen dat je dit werk nu ongeveer 15 jaar doet. Sinds 2008. Dus ja, zitten nou, we. Ja, precies. Alweer 15 jaar. Daarvoor, was daar toen nog helemaal geen aandacht voor? Het is wat eerder dan dat ik ben begonnen, is dat opgekomen. Er zijn een aantal mensen voor mij geweest. Judith Schuif, Joke Swiebel, die zich voor deze groep heel erg hard hebben gemaakt. En in 2006 is het consortium ontstaan van een aantal partijen die zich voor deze groep wilden inzetten. Waaronder AMBO, de seniorenorganisatie, en COC Nederland. En gezamenlijk met andere partijen hebben we een plan ontwikkeld om hier echt iets aan te gaan doen. Want de signalen die kregen we al eerder. Dus we vonden echt dat we daar met elkaar een goed plan voor moesten maken. Ja, de gay community is een grote community geworden. We hebben onlangs de Gay Pride gehad. Hoe staan die ouderen binnen die community? Waar staan zij? Bovenaan, onderaan, tussen de mensen? Nou, kijk, de Pride en de community, de regenboogcommunity, is een enorm diverse community. Je hebt alle identiteiten onder de letters LHBTIQA+. Ik noem het voor het gemak maar even regenboogcommunity, omdat het nog even wat makkelijker praat. Maar daar heb je jongere mensen onder, oudere mensen, people of color, mensen van kleur. Alle variaties die je in de maatschappij ziet, komt in deze community ook voor. En de positie van ouderen in mijn beleving is wel iets wat nog steeds veel aandacht behoeft. Omdat het is ook wel logisch, jongeren hebben de toekomst. Maar daarbij moeten we ons altijd realiseren dat juist ouderen gemaakt hebben dat wij die toekomst hebben. Dus dat mag wat meer? Dat vind ik wel. Oké. Ja, nu is een van die manieren om ouderen meer zichzelf te laten zijn, als het bijvoorbeeld op tehuizen aankomt, het keurmerk De Roze Loper. Is er binnen verzorginstellingen voldoende zicht op deze doelgroep nu, anno 2022? Dat zicht is er steeds beter. Maar wij merken nog altijd wel, kijk, de norm is nog altijd hetero. En dat is logisch, dat je als je uitgaat van 90% is hetero en cisgender. Dat is het tegenovergestelde van transgender, even voor de luisteraars. Als de norm zo duidelijk is, dan Moet je wel oog hebben voor dat wat niet de norm is. En dat is wat wij proberen aan te leren bij die zorginstellingen, bij het personeel, bij het management. Dat ze ook oog hebben voor alles wat niet volgens de norm is. En daar goed mee om kunnen gaan. Ja, want leg eens even uit. Jij gaat naar een verzorgingstehuis als de roze loper zijnde. Wat doe je dan? Wat is de eerste stap? Nou, in gesprek gaan. Eigenlijk met bestuur, met personeel, met cliëntenraad, met geestelijk verzorgers, met alle gelederingen die er zeg maar zijn in zo'n organisatie. En waar we het dan over hebben is dat we voorbeelden noemen. Dat we benoemen dat we allerlei leuke programma's hebben die ze bijvoorbeeld met hun binnen de activiteitenbegeleiding kunnen oppakken. Dat er roze films bestaan die ze kunnen laten zien om ook eens een keer een ander beeld te laten zien. En eigenlijk welke films langzaam zijn dat? Maar zeker. Ik ben wel nieuwsgierig nu. Sorry? Wat voor films zijn dat, de roze films? Nou, dat zijn bijvoorbeeld, we hebben in Utrecht hebben het Queer Film Festival. Dat is aan het eind van deze maand. En dat is een variatie van films rondom dit thema. Ook voor ouderen, maar ook over jongeren. Dus daar is een veelvoud waar je uit kan kiezen. Oké. Ja, en je zegt, we spreken werknemers aan. Mm-hmm. Maar ook de mensen die zelf in het huis zitten. Ja. Spreken jullie die ook aan? Ja, ja. We hebben bijvoorbeeld een aantal programma's waar we mee samenwerken. In Groningen is dat een initiatief van een van onze ambassadeurs. Die heeft een liedjes- en verhalenprogramma ontwikkeld in de Groningse taal. Zodat ze dicht bij zeg maar de bewoners van de huizen daar zeg maar kon praten. Zodat ze makkelijker binnen kon komen. Maar we hebben een ander programma, is de Tour d'Amour. Waarbij een van de oudste ambassadeurs, zij is nu 85... samen met mijn collega en een drag queen, Victoria Vals, op pad gaat. En daar ook een mooi programma, ook liedjes en verhalen voor de mensen die daar in het huis wonen neerzet. Ja, en u gaat dus het gesprek nog even terug naar de werknemers aan. Wat is eigenlijk uw eerste vraag? Of is het eerder een opmerking? Kent u mensen uit deze community? En wat is dan het antwoord doorgaans? Meestal niet. En wat zegt u dan? Dat is statistisch gezien onmogelijk. Want als er zoveel mensen zijn, dan moet er toch op zijn minst gemiddeld 1 op de 10 behoort tot deze community. Ja. En als mensen dan wat verder gaan nadenken, dan is het, oh ja, misschien die meneer van etage 3, die, daar kwam ik nooit echt helemaal achter hoe het nou met hem zat. Nooit getrouwd geweest, geen kinderen. Er kwam nog wel eens een meneer op bezoek. Maar ja, daar had je het niet over. Ja. Zeg, en dat moet je nou juist wel gaan doen. Dat je het daarover gaat hebben. Dat je die man ook gaat vragen van, goh, wie waren nou belangrijke personen uit uw leven? Je hoeft iemand niet rechtstreeks te vragen over zijn seksuele oriëntatie. Maar je kunt wel vragen naar belangrijke personen. Dus dat is een van de vragen die wij ook stellen in die roze loperscan die afgenomen wordt. Praat met elkaar daarover. En zorg dat je bijvoorbeeld ook in de intake, wanneer iemand bij je komt wonen of zorg krijgt, of vanuit het welzijnsaanbod. Want heel veel mensen zijn tegenwoordig vanuit hun thuissituatie, maken ze ook gebruik van welzijn. Dus daar is de roze loper ook geschikt voor gemaakt. Vraag gewoon naar belangrijke personen van mensen in hun leven. En op het moment dat je zo'n gesprek aangaat met die organisaties, thuiszorg, et cetera, dan krijgen mensen het door en dan gaan ze zelf de voorbeelden ook wel zien. Ja, maar ik zit na te denken, als iemand zijn seksuele voorkeur uitspreekt, is daardoor de zorg dan ook anders? Nee, in principe niet, want dezelfde zorg is voor meneer A en meneer B nodig. Maar waar het om gaat is dat je oog hebt voor het complete plaatje. En dat je dus realiseert, bijvoorbeeld, dat mensen die hun hele leven lang in de kast hebben gezeten, of daar wel uit zijn gekomen, maar straks die kast weer ingaan op het moment dat ze zorgafhankelijk worden, dat je realiseert wat dat met de mens doet. En daar hebben we ook hele schrijnende voorbeelden van gezien. Mensen die zwaar aan de alcohol en de drugs zijn gegaan op latere leeftijd. Terwijl ze daarvoor een uit de kast leven hebben geleid en geen problemen hadden met alcohol of drugs. Omdat ze zich zo eenzaam voelden dat ze zichzelf niet konden zijn. Nou ja, dat wil je natuurlijk zien te voorkomen. Dat mensen op een latere leeftijd zich zo eenzaam gaan voelen. Ja, het lijkt me een lastige generatie om hierover te praten. Want het is ja, vroeger toch een onbesproken onderwerp geweest. Je keert weer terug onder je generatiegenoten. Ja. Die er misschien wat conservatiever tegenaan kijken. Merkt u dat ook? Ja, dat merken we heel vaak. Dat sowieso wanneer je afwijkt van de norm, dat voor zeker die generatie heel lastig is. En dat gaat dan niet alleen over de regenboogcommunity, maar ook over waar je vandaan komt, wat voor huidskleur je hebt. Of dat je in een andere stad bent geboren dan dat je nu woont. Dat merken we sowieso bij deze generatie. Het is vaak die pesterijen die je als kind op het schoolplein hebt meegemaakt, worden later, wanneer je in een zorginstelling verblijft, nog eens een keer dik ingehaald. Dat is helaas de realiteit. En dat is de vraag ook die wij aan het personeel en het management vragen. Van: hebben jullie een pestprotocol? Wat doen jullie als je signalen krijgt dat mensen elkaar op een of andere manier uitsluiten? Dat ze daarover nadenken. En de meeste zorginstellingen doen dat wel. Maar daar moet gewoon, onbekend maakt onbemind, is wat wij vaak zeggen. En op het moment dat dit onderwerp bekender wordt, wordt het meer meegenomen en wordt het beminder. Ik kan me haast niet voorstellen dat een oudere een andere pest in een tehuis. Ja, dat je zelfs ze de kost moeten geven. Dat komt veelvuldig voor. En in welke vorm is dat? Bijvoorbeeld, jij mag niet bij mij aan tafel zitten, want die is gereserveerd voor Jantje of Pietje, die altijd naast mij zit. Het zijn van die kleine signalen van uitsluiting waar je alert op moet zijn. Ja. Is het dan ook een positieve ontwikkeling dat bijvoorbeeld de nieuwe generatie ouderen, de babyboomers, zijn? Oftewel meer acceptatie in een tehuis? Nou kijk, de meeste tehuizen zoals ze nu zijn ingericht, dat zijn verpleeghuizen. Dus daar komen mensen echt in het laatste stadium van hun leven, wanneer ze chronisch ziek of dementerend zijn. Sowieso denk ik inderdaad dat je gelijk hebt dat de babyboomers daar een enorme verandering in teweeg hebben gebracht. En dat zijn ook zo'n generatie die zich niet meer de kast in laat jagen. Dus in die zin veranderde daardoor ook zeker. Maar aan de andere kant merk je ook, je wordt heel erg afhankelijk van je omgeving en de zorg die er geboden kan worden. Sowieso is dat al best lastig voor mensen. En als je dan ook nog uit de kast moet komen, dat is vaak iets wat ze dan denken van, nou, dat onderwerp laat ik maar even achterwege. Ja, nu zijn er in Amsterdam al roze huizen, of één roze huis, roze tehuis. Hoe kijk je daarnaar? Want het klinkt eigenlijk allemaal heel gezellig en perfect. Maar aan de andere kant zou je ook misschien kunnen zeggen dat die mensen dan volledig worden geïsoleerd in hun eigen bubbel. Er is één aanleuncomplex, het L.A. Rieshuis. Dat bestaat al geruime tijd. Dat is verbonden aan een zorginstelling waar mensen ook daarnaast zitten, waar mensen ook kunnen eten bijvoorbeeld. En er is bij Amsta, de zorginstelling Amsta, is er een aparte afdeling. Er is een afdeling, een vleugel, zeg maar, gereserveerd voor deze community. Dat heet het Rozeneiland. En dat is zeker toen het ontstond, was daar heel veel animo voor. Daar wilden mensen heel graag. Je moet natuurlijk wel een aanmerking komen, want er is wel een indicatie gewoon nodig. Dus je moet zorgafhankelijk zijn om daar te kunnen komen wonen. Maar we merken nu dat er ook wel een groep aankomt die zegt van, ja, maar ik wil niet apart wonen. Ik wil ergens wonen waar het gewoon fijn, gezellig en leuk is en waar ik mezelf kan zijn. Ja, dus daar hoor ik dan dus wel in van, nou, een roze tehuis is niet de allerbeste oplossing. In mijn idee en de onderzoeken die we daar eerder naar gedaan hebben, is dat zeggen steeds meer mensen van eigenlijk willen we niet apart. Ja. Kijken jullie ook naar het buitenland? Ja, zeker. Zeker. Ik moet zeggen dat het buitenland ook veelvuldig naar ons kijkt. Dat is ook erg leuk. Qua ontwikkelingen zijn er in Canada hele goede ontwikkelingen. Ongeveer gelijkwaardig, zoals Nederland het doet. Er zijn ook heel veel landen die daar toch wel flink in achterlopen. Ja. Dat er weinig aandacht is voor ouderen binnen de community. Dat er heel veel... wel initiatieven zijn rondom wonen, maar nog niet zozeer rondom zorg. In Duitsland, Berlijn, daar zijn wat de laatste jaren wat ontwikkelingen. Hebben ze ook een beetje afgekeken van de kunst van ons. En in Engeland, daar zijn ze ook behoorlijk ver. We hebben ook in diverse internationale projecten meegedraaid. En daarin zie ik toch wel dat... Zo'n keurmerk als de Roze Loper, dat is wel een uniek gegeven in de wereld. Kijk, daar mogen we trots op zijn dan. Ja. Zit je te luisteren en heb je vragen voor Manon Linschoten van het keurmerk de Roze Loper? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Special. Let it be made. heb net geleerd dat er ooit een project geweest is van regenboogouderen die zichzelf de roze rimpels noemden. Nou, dat is Elton John volgens mij inmiddels ook. Je hoorde hem met Are You Ready for Love? Vroege vragen. Vragen via de NPO Radio 1-app, zoals van Tamara. Ik vind het een heel goed initiatief, zegt ze. Maar waar ik ook meteen aan denk, zijn GGZ-instellingen. Hoe is het daar met de acceptatie? Kijk. Dat is inderdaad een hele goede vraag. En dat hebben wij ons, denk ik, een jaar geleden ook afgevraagd. Binnen de GGZ is er niet specifiek aandacht voor dit onderwerp. En dat willen we wel heel graag. Dus er zijn bijvoorbeeld als initiatief in de regio Utrecht zijn er een aantal ambassadeurs ook bezig om daar contact te krijgen met GGZ. Om daar dit onderwerp ook te bespreken. Maar daar is nog een mooie ontwikkeling in te gaan. Ja, precies. DSA vraagt zich min of meer hetzelfde af. Maar die vraagt zich af, wordt hier ook over gesproken bij opleidingen voor verpleegkundigen, verzorgenden en bij de vakbond VNVN? Dat zou veel meer moeten gebeuren als het aan ons ligt. Ja. Wat ik heel graag zou zien, wij geven wel regelmatig voorlichtingen bij mbo- en hbo-opleidingen binnen zorg en welzijn. Maar ik zou het heel graag zien gebeuren dat dat een vast onderdeel van het curriculum wordt voor studenten. En dat je het niet meer bijvoorbeeld als keuzevak aanbiedt. Want de ervaring leert, op het moment dat het een keuzevak is, zijn het vaak de mensen uit de community zelf die het vak gaan volgen. Dat is ook niet verkeerd, maar je wil ook de andere groep bereiken. Luisteraar Bjorn, die vraagt zich af, zijn de instellingen die zo'n keurmerk hebben, de roze loper waar we het net over hebben gehad, zijn die over heel Nederland of is het toch iets dat beperkt blijft tot de Randstad? Helaas moet ik wel constateren dat het heel erg beperkt blijft tot de Randstad. Er zijn heel veel initiatieven, bijvoorbeeld ook in de provincie Groningen. Dat initiatief wat ik net noemde van een van onze ambassadeurs. Dat maakt dat ze daar beter binnenkomen dan voorheen. En dat is eigenlijk waar wij voortdurend naar op zoek zijn. Laagdrempelige manieren om binnen te komen bij een organisatie. Om het onderwerp bespreekbaar te maken en die bewustwording op te starten. Ik noem een provincie als Limburg. Daar is één zorginstelling die de roze loper heeft. En Limburg is best groot. Luisteraar Timothy zegt, blijven ouderen voor hun medebewoners niet juist eerder in de kast, dat ze er maar eigenlijk niet over willen beginnen? Klopt, ja. En wat is daar de grootste reden van? De angst. De angst om buitengesloten te worden. Heb je daar voorbeelden van? Ik ken een meneer, tenminste inmiddels is die overleden, maar ik heb een meneer gekend die in een zorginstelling met een roze loper woonde. En hij in mij in vertrouwen wilde vertellen, omdat ik daar kwam voor een presentatie. En nou ja, dan meteen duidelijk is van die mevrouw, daar kunnen we wel wat tegen zeggen. Dat hij zei van ja, maar toch durf ik hier niet uit te komen voor mijn geaardheid. Omdat ik toch bang ben wat er gebeurt. En dat komt vanuit de ervaringen die hij in het verleden heeft gehad. Daar was het eigenlijk helemaal niet nodig. Maar die angst die is zo groot en die ervaring heeft zo'n impact gehad dat hij daardoor liever in de kast bleef. Ja, en wat zeg je dan tegen zo'n man? Ja, ik kan hem eigenlijk alleen maar respecteren in zijn beslissing. Omdat wanneer het om zoveel eigenlijk angst gaat over wat gebeurt er als ik hier wel uit de kast kom. Ook al is het angst die ongegrond is in dit geval. Daar kan je niet zo heel veel tegen doen. Als mens zelf ook niet. Behalve dat je voortdurend laat zien dat het ook anders kan. Ja, en hoe ziet zo'n avond er dan uit? Als je naar een tehuis gaat, er wordt bijvoorbeeld een roze film afgespeeld of er wordt een presentatie gehouden. Zijn daar ook dan positieve voorbeelden van mensen die opstaan? Ja, zeker. Absoluut. Hoe gaat dat in zijn werk? Ik heb zelf een keer meegemaakt bij een instelling in Tilburg. Waar een aantal sprekers rondom dit onderwerp. Zij hadden ook diversiteit in het algemeen meegenomen in het verhaal. En de notabelen die hadden hun woordje gedaan. En nog wat mensen van het personeel hadden iets gezegd. En vervolgens stond er een oudere dame die stond op en die zei: mijn kleinzoon is bezig om een meisje te worden. En ik heb dit nog nooit hardop durven zeggen. En nu voor het eerst durf ik dat wel. Nou, daar kwam een enorme bijval van alle mensen uit die zaal uit. En gewoon ontroerend om mee te maken dat dit dus het effect kan hebben. Dat juist de opa's en de oma's zijn ook vaak de grootste bondgenoten van de LHBTI-kleinkinderen. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Het is een bijzondere dag in de muziekgeschiedenis. Want op 17 augustus 1960 traden Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Stuart Sutcliffe en Pete Best voor het eerst op onder de naam The Beatles. De laatste plaat van de Beatles komt trouwens niet uit 1970, zoals wordt gesuggereerd, maar is nog van vrij recent, uit 1995. Het liedje Free as a Bird werd in 1977 geschreven door John Lennon, die er thuis een demo van opnam. En 18 jaar later kwamen McCartney, Harrison en Starr weer bij elkaar om daar een studioversie van op te nemen. En laten we dan ook eventjes naar gaan luisteren. Free as a Bird. Free as a Bird, de laatste plaat van The Beatles. Oh, nou, en dan komt er nog het... Ja, ik ken het hele nummer niet, dus nou ja. Dit is Vroeg van woensdag 17 augustus. En deze week staat in het teken van mensen, stichtingen of initiatieven die de wereld op hun manier een klein beetje beter proberen te maken. Met vandaag Manon Linschoten van onder andere Roze 50+. De belangenbehartiger voor LHBTI-ouderen. Zit je te luisteren en heb je vragen aan Manon? Stel ze in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Ilan Hoekstra. Ja, Manon, we gaan het hebben over een andere doelgroep waar jij je mee bezighoudt. Verstandelijk beperkte LHBTI'ers. Ja. Ik heb gehoord dat je met hen een hele leuke Pride hebt gehad. Klopt. We hebben dit jaar voor het eerst een boot met mensen met een verstandelijke beperking laten varen. Dat hebben we gedaan in samenwerking met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. En 14 zorgorganisaties die hun cliënten hebben meegenomen op de boot. En dat was een enorm succes. We waren ook een mediahit. Dat is voor mij als projectleider van COC natuurlijk altijd erg leuk. Maar met name de aandacht die er voor deze groep nu geweest is... dat is een enorme doorbraak eigenlijk. Ja, hoe zag die boot eruit? We waren volledig in het paars, zeg maar, de basiskleur was paars. Alles was in afstemming gegaan met de werkgroep, waar ook mensen vanuit de doelgroep zelf in vertegenwoordigd waren. Een van de cliënten die er ook meegevaren heeft, heeft ons logo ontworpen. En daarnaast hebben we allerlei afbeeldingen rondom pauw, zo trots als een pauw. De boot heette dan ook Onbeperkt Trots. Hebben we daar laten zien. En hoe heeft de jury gereageerd? Want er is ook een jury altijd, hè, bij de Pride. Ja, ik had een beetje gehoopt, ook gezien de mensen die in de jury zaten. Ik zal geen namen noemen. Maar dat we eigenlijk toch wel de hoofdprijs hadden gekregen. Maar dat is niet gelukt. Nee? Nee. Wie heeft hem gewonnen dan? Ja, dat is een hele goede vraag. Moet je wel een hele goede boot zijn om die dit te overtreffen. Oké, nou, maakt niet uit. Maar nu zijn er dus allerlei soorten handicaps en beperkingen. Welke mate van beperking heeft jouw doelgroep dan waar jij de belangen voor behartigt? Eigenlijk allerlei beperkingen. We richten ons voornamelijk op mensen met een lichtverstandelijke beperking. Zwak begaafd. Maar ook mensen die wat zwaardere beperkingen hebben... of dubbel blind en lichtverstandelijk beperkt. Dat zijn allemaal, die horen allemaal tot onze groep. En daarnaast richten we ons ook op juist die zorginstellingen... die hulp bieden aan deze groep. Ja, het lijkt me weer een hele andere tak van sport... om juist de gehandicaptenzorg wat inclusiever te maken. Andere aanpak. Nou nee, de aanpak is eigenlijk niet zo heel erg anders. Want de basis gaat het nog steeds om bewustwording rondom dit thema. En wat hun cliënten nodig hebben, dat ze daar oog voor krijgen. En de cliënten zijn wezenlijk anders. Die vragen ander soort begeleiding dan ouderen. Maar in basis is het wel het principe hetzelfde. Is er aandacht voor seksualiteit binnen de gehandicaptenzorg? Ja, dat is er wel. Alleen de ervaring leert is dat dat vaak vanuit de negatieve kant van seksualiteit wordt belicht. Grensoverschrijdend gedrag, dat komt ook in bij heel veel cliënten voor. En dat is logisch dat je dan daar de focus op legt. Maar seksualiteit is breder dan dat. Dus als je het over seksualiteit hebt, dan heb je het ook over homoseksualiteit. Maar ook over... die link kan je niet leggen tussen homoseksualiteit en transgender zijn. Maar je hebt het over een veel breder aspect van het mens zijn. En ook mensen met een beperking willen graag een partner. Die willen zich graag veilig en thuis voelen daar waar ze wonen. Ja, en wat is dan de manier waarop jij het mis ziet gaan? Eigenlijk weer datzelfde principe van onbekend maakt onbemind. Veel begeleiders in zorginstellingen die niet goed weten... niet de juiste handvatten hebben om daar goed mee om te gaan. Dus daar hebben wij allerlei instrumenten voor verzameld in de instrumentenbox. Dat doe ik samen met de belangenorganisatie voor en door mensen met een beperking, de LFB. En samen met Vilans, dat is het kenniscentrum voor langdurende zorg. Zeg maar, drie partijen die daarin hun eigen expertise inbrengen. En de LFB die werkt met ervaringsdeskundigen. En zij geven dus bijvoorbeeld ook, zij ondersteunen onze ambassadeurs, mensen met een beperking, samen met een coach of begeleider die naar de zorginstelling gaan om te vertellen wat er belangrijk is om hiervoor te doen. En ik zat op jullie website te kijken en toen zag ik dat er gesproken werd over een dubbele beperking bij zulke soort mensen. Ja. Ik snap wat jullie daarmee bedoelen, maar ik vond het eigenlijk wel een bijzondere omschrijving, een dubbele beperking. Ja, ik heb hem niet zelf bedacht, want ik zou het zelf niet eens durven benoemen op die manier. Maar dit is uit de groep zelf gekomen. Mensen die gewoon de ervaring hadden zo van, nou ben ik homo of lesbisch of trans en dan heb ik ook nog een beperking, maakt het dubbel of zo moeilijk voor mij. Maar is het dan een schreeuw om ook dubbele zorg? Nee, het gaat niet om dubbele zorg, maar wel om net even dat stukje aandacht voor hun regenboogleven. Ja, dus jullie hebben daar ontmoetingsdagen voor opgericht? Sterker nog, we hebben ontmoetingsdagen, maar we hebben ook 23 ontmoetingsgroepen door het hele land. Die veelal begeleid worden, waar ook mensen met een beperking bij betrokken zijn. En een coördinator zonder beperking. En dat zijn allemaal vrijwilligers die zich vanuit de lidvereniging van het COC en vanuit een aantal zorginstellingen zich daarvoor inzetten. Ja. En daar op een, een zondagmiddag een leuke middag bezorgen aan de mensen uit hun omgeving. Met verstandelijk beperkten die binnen de LHBTI-groep vallen. Ja. Nu heb ik wel zin in een mooi liefdesverhaal wat er op zo'n zondagmiddag ontstaat. Ja, ja. Nou, ik heb een heel mooi voorbeeld. Bij de landelijke ontmoetingsdag 2 of 3 jaar geleden, vlak voor COVID, was er een stel, een damesstel, die hadden elkaar die dag voor het eerst ontmoet. En de romance was meteen enorm opgebloeid. En ze lieten elkaar nooit meer los. En ook letterlijk niet, ze bleven aan elkaar handje vasthouden en een prachtige vriendschap, relatie ontstaan. Helaas, het jaar erop konden ze elkaar niet meer ontmoeten. En woonden allebei in een heel ander deel van het land. Dus de vriendschap is heeft zich niet verder kunnen ontwikkelen. Maar op de dag zelf, dan zie je hele mooie dingen. Ja, ik moet denken aan het programma Down the Road. Ken je dat programma? Nee. Van Dieter Koppens van BNNVARA. En die moet zelfs af en toe de mensen echt uit elkaar houden, omdat het niet te erg en seksueel wordt. Gebeurt dat ook op zo'n dag? Of, dat gebeurt inderdaad ook, Okay. De vraag is net al gesteld, maar misschien nu ook voor die gehandicaptenzorg. Wordt daar bij opleidingen, studies zorg aan besteed? Ook daar niet, nee. Nee. Dan gaan we eventjes luisteren naar Goldband, de Haagse band die zometeen op Lowlands dit weekend staat. Met hun tweede album Betaalbare Romantiek hebben we het nummer De Wereld uitgekozen. Van boven en het donkere van onder. zo fragiel, zo fragiel. Die redt het bijna. Luisteraar Chantal vraagt zich af, als we het in Nederland zo goed doen met deze roze zorgmanon, moeten we daar dan niet een Europees project van gaan maken? Dat is inderdaad een hele goede vraag. We hebben al één keer eerder een Europees project meegedaan als partner binnen de uitvoering. En dat zou ik graag weer opnieuw doen. Maar daar moet ook tijd voor zijn. Dus daar zoeken we dan partners bij om met een goed idee om dat verder uit te ontwikkelen. En we zijn nu onder andere met een project bezig om een Spaanse roze loper te ontwikkelen. Een zorginstelling in Spanje met verschillende plekken in Spanje. Die willen heel graag de roze loper ook in hun organisatie invoeren. En is dat dan een Spaans tehuis of een Nederlands tehuis in Spanje? Nee, het is een Spaans tehuis. Kijk, en hoe komen ze dan bij jullie terecht? Ik denk toch via social media of via de media dat ze van ons gehoord hebben op een of andere manier. En toen contact hebben gezocht. Dus toch die goede namen vanuit Nederland waar we mee bezig zijn. Oké. Luisteraar Matthijs, die vraagt zich af, ja, hoe verander je de mindset van conservatieve ouderen in een tehuis om samen te wonen met iemand die bijvoorbeeld homo is? Misschien de eerste vraag. Moet je die mindset veranderen? Ik denk dat je het wel moet proberen. En als je dat probeert op een laagdrempelige manier, op een beetje gezellige manier, met een liedjesprogramma erbij en dan de verhalen van de mensen om wie het werkelijk gaat, dus die roze ouderen die zich vroeger achtergesteld voelden, als je die laat zien, en zeker, ja, ik ben ontzettend trots op Magda, dat is onze oudste ambassadeur. Zij is 85 en als zij in een volle zaal spreekt, is iedereen stil. En wat is haar verhaal? Haar eigen verhaal is dat ze is getrouwd geweest met een meneer. Ze heeft een paar dochters gekregen. En die relatie is op de klippen gelopen. Daarna, rond haar 45ste, heeft haar partner, haar huidige partner, een vrouw ontmoet. En dat is echt nog haar maatje, haar levenspartner. En daar is ze nog steeds samen mee. En Magda die zit zich enorm hard in, juist binnen zorginstellingen, om haar eigen verhaal, maar ook dat van anderen te vertellen die dat zelf niet kunnen of durven. Is er dan ook een vragenrondje? Zeker, mensen mogen vragen stellen. En we gaan ook de zaal in om mensen opmerkingen te laten maken. En een enkele keer kom je dan ook wel een negatieve opmerking tegen. Mensen die Victoria vals binnen zien komen en heel hard roepen, wat is dit voor viezigheid, en dan weglopen. Victoria vals is de drag queen die altijd meegaat met dat programma. We komen allerlei soorten reacties tegen. En daar moet je dan op dat moment op in kunnen spelen. Ja, want er gaat ook een geluid op, bijvoorbeeld ook bij de Pride, dat het iets te uitbundig is allemaal en dat er heel veel mensen zich daar dan weer juist niet mee identificeren. Ja. Hetzelfde voorbeeld is misschien als Victoria Falls, de drag queen, een tehuis binnenloopt. Dat misschien andere ouderen die wellicht nog in de kast zitten denken van, nou, weet je, dan moet ik nu uit de kast komen terwijl daar een drag queen staat. Dat misschien ook een brug te ver is. Nou ja, kijk, als Victoria is eigenlijk is Victoria een van de, in mijn ogen, de meest charmante en bescheiden drag queen. Bescheiden oudere dame die ook nog eens prachtig kan zingen. En ja, als je goed kijkt, dan zie je dat ze een enorme pruik op heeft. De persoon daarachter weet daar heel goed mee om te gaan. Dus wij denken dat wel heel goed kan. Maar het komt inderdaad wel eens voor dat er toch een voorstelling wordt afgezegd op het moment dat ze doorkrijgen dat daar een drag queen bij komt. En het laatste signaal wat we daarin gehoord hebben is dat er zelfs een dreigbrief is gekomen op het moment dat kennelijk een bewoner, het was een anonieme dreigbrief, dus we weten niet van wie, kennelijk een bewoner in de gaten heeft gekregen dat er dus ook een drag queen zou komen. En zei van, als jullie dit doen, dan stap ik naar de pers. Waarop mijn reactie was, ja, be my guest. Graag zelfs. Graag. Maar de voorstelling is wel afgezegd. En heb je dan zo'n discussie met zo'n tehuis? We proberen altijd in gesprek te gaan en in gesprek te blijven. En het laatste woord is hier ook nog niet over gesproken. Dat is nog gaande. Ja. Ja. En nou ja, ik vroeg net naar die vragenronde, want dat is misschien wel een mooi voorbeeld van hoe zo'n gesprek dan ontstaat binnen zo'n tehuis. Wat wordt er gezegd? Wat zijn de opmerkingen over het algemeen? Over het algemeen word ik altijd wel ontroerd over de reacties die er zijn. Ik denk, als je het een beetje gemiddeld gaat bekijken, is 90% reageert heel leuk en positief en vinden het prachtig wat ze hebben gehoord en gezien. En een enkeling loopt vanaf het begin af aan boos weg. Ja, ontstaat er ook discussie? Nee, dat heb ik nog niet echt meegemaakt. Nee. We waren eigenlijk nog bij het vragenrondje. Ja. Ik ben veel steeds geïnteresseerd. Laten we even naar een vraag van Peter gaan. Die zegt dat hij het heel goed werk vindt. Maar die vraagt zich af, bestaat er ook zoiets als een initiatief / keurmerk dat tegen racisme strijdt in zorginstellingen en tehuizen? Er is een initiatief gaande en ik weet niet helemaal de stand van zaken op dit moment. Maar NOOM, dat is de oudere organisatie voor migrantenouderen. En daar hebben wij zeker in het verleden mee samengewerkt. Zij zijn bezig met het ontwikkelen van in ieder geval een vragenlijst rondom racisme en nou ja, inclusie eigenlijk. We draaien het liever om. Hoe zorg je dat een organisatie zo inclusief mogelijk werkt, ook op dit gebied? Ja. Ja. Jullie werken ook samen met AMBO. Zou daar regelgeving voor moeten komen van hoe een tehuis omgaat met zijn bewoners? Nou ja, een van mijn wensen die best hoog op mijn lijstje staan, maar ik weet niet of het ooit gaat lukken, is dat er een verplichting komt om een dergelijk keurmerk binnen de zorg verplicht te stellen vanuit de overheid. Alleen ik heb de overheid helaas nog niet zover dat ze daaraan mee willen doen. Want? Omdat de overheid dit soort verplichtingen niet op wil leggen aan de zorginstellingen. Ja, want wat houdt het keurmerk in? Wanneer voldoe je als tehuis om een roze loper te krijgen? Je krijgt na een traject wat begeleid wordt door onze organisatie en de vrijwilligers, dan krijg je een audit door een officiële certificerende instelling. En zij bepalen of jij voldoet aan de normen van de roze loperscan. En wat zijn die normen? Dat is heel divers. Bijvoorbeeld of er binnen je intake, waar we het eerder over hadden, of daar aandacht is dat je niet vraagt naar de partner van het andere geslacht, maar naar iemand die belangrijk was in hun leven. Dat je het hebt over partner en niet als er een vrouw tegenover je zit. Dat je automatisch ervan uitgaat dat ze wel een man zou hebben of dat ze weduwe is. Dat soort criteria hanteren we binnen die roze loperscan. Klinkt vrij simpel en makkelijk, toch, om zo'n keurmerk te krijgen? Ja, en toch is het best ingewikkeld om dat goed in alle lagen door te laten dringen van de organisatie. Want wat krijg je dan van zo'n organisatie te horen? Nou, dat er bijvoorbeeld, kijk, waar ze ook aan moeten voldoen is dat er diversiteit wordt geboden op de websites. Heel veel websites zijn dan alleen man- en vrouw afbeeldingen op te vinden. Dus ze moeten eigenlijk hun hele organisatie op dat soort terreinen doorlichten. Zijn er trainingen? Worden er trainingen gevolgd door het personeel op dit gebied? Wij bieden ook trainingen aan. We bieden allerlei voorlichtingen aan. Dus ze moeten echt wel wat ervoor doen om überhaupt door die roze loper certificering te komen. Ja, en hoe doen jullie dat nu organisatorisch? Pakken jullie het op macroniveau aan? Dus naar Den Haag en daar de regelgeving aanpakken? Of toch meer het land in om elk tehuis zover te krijgen om die roze loper keurmerk te krijgen? Nou, we zijn een hele kleine stichting. Maar we bewegen ons wel op beide gebieden. Dus zowel vanuit de politiek. De roze loper is ook mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. We hopen die samenwerking nog een tijdje te kunnen blijven volhouden, voortzetten. Maar ook op individueel organisatieniveau. Vandaar dat vrijwilligersnetwerk ook zo enorm belangrijk is. Ja. Nu gaan we naar de toekomst kijken. Stel, ik word ooit bejaard. 65 plus, misschien, dan moet ik nog werken trouwens. Nou, laten we zeggen 70 plus. Hoe zie jij dan een tehuis voor je als ik in zo'n tehuis moet? Ja. Ten eerste noem je het woord bejaard. Dat zeg ik over mezelf, hè? Ja. Dan zou ik mezelf een bejaarde noemen. Ja, dan zou je jezelf misschien een bejaarde. Tegen die tijd noem je jezelf niet meer bejaard, dat weet ik zeker. De vraag is überhaupt of er nog een huis is waar je kan wonen. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk woon je gewoon zelfstandig in een huis wat hopelijk is aangepast op de zorg die je op dat moment nodig hebt. En komt er een thuiszorgorganisatie die de roze loper heeft, waardoor jij ook gewoon jezelf kan zijn in je eigen huis. We hebben nog een minuutje. Ik ga je de laatste vraag stellen. Stel, er luistert nu iemand die in een verzorgingstehuis zit. Wat zou je tegen hem, haar, het willen zeggen om er een inclusiever huis van te maken? Ik denk dat het allerbelangrijkste is gaan met elkaar in gesprek. En als jij je buitengesloten of eenzaam voelt, er zijn heel veel initiatieven in het land waar je terecht kan, die ook bij jou kunnen komen. We doen ook veel aan bezoekvrijwilligers in organisaties. Dus blijf er niet alleen mee zitten. Manon Linschoten van De Roze Loper, Roze 50 Plus. Dank je wel voor je komst. En wat ga je vandaag doen? Gewoon gezellig weer aan het werk verder. Kijk, een tehuis nog opzoeken? Nee, deze week? Dat vandaag niet. Okay. Dit was Vroeg van 17 augustus. Het afgelopen uur kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit ik weer voor je klaar met een spiksplinter nieuwe gast. Nu gaat de ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1, 6 uur.